Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Det her er lyden af et af de alt 59 Tomahawk-missiler, som Donald Trump natten til torsdag beordrede, at USA skulle affyre mod Syrien, nærmere betegnet mod Al-Shariat flybasen, som ligger midt mellem Damaskus i Syrien mod syd og Khan Shaykhun i nord, som er den by, der tidligere på ugen var udsat for et grusomt giftgasangreb. Mads Fuglede, da det skete, da det stod klart, at Donald Trump faktisk ikke bare sagde, at han ville affyre missiler, men han gjorde det. Han gjorde det hårdt, voldsomt, hurtigt. Hvad tænkte du, da du hørte det? Altså, faktisk bliver jeg meget glad for, at Donald Trump nu, som den første præsident i meget lang tid, tager et ansvar i Mellemøsten igen. Jeg ved godt, det er den amerikanske strategi, og det er jo det, vi egentlig skal tale om mest i dag, at bevæge sine stridsstyrker og sit fokus til især den vestlige del af Stillehavet for at inddæmme Kina. Men når USA forlader områder og ikke forvalter magt, så opstår der altid vanskeligheder. Og det kan godt være, at man synes, at USA nogle gange er en besværlig nation, der skaber meget bøvl for andre, og nogle gange kan det også være svært at være allieret med dem, når man bliver slæbt med på nogle af deres mere åndssvage udenrigspolitiske eventyr. Men en verden uden et aktiv USA er i mine øjne altid en mere anarkisk, hobbesiansk og bestialsk verden, hvor magttomrum, som USA ikke udfylder, altid bliver udfyldt af nogen, som vi meget mindre kan lide, end det USA, vi kender. Og jeg har været vidne til et Syrien, der er gået fra forfærdelig tilstand til noget, der er blevet værre og værre hele tiden. Og jeg mener, at det er Obamas absolute største fejl, at han ikke valgte at holde fast ved sin egen kurs over for Assad, da han tidligere sagde, at han ville lave en grænse for, hvad han ville tillade i den syriske borgerkrig. Det har fået den til sådan at køre helt ud af kontrol. Og så er jeg også glad for, at Donald Trump valgte at skifte standpunkt, for han havde samme politik som Obama og var enig med Obama i en sådan eftergivende kurs over for Assad, indtil han så billederne af de syriske giftgassede børn. Vi skal snakke meget mere om det lige om et øjeblik. Også hvordan, hvad skal man sige, det amerikanske politiske, alle mulige andre politiske partier osv. i USA, hvordan de reagerer, hvordan verden reagerer på det her. Men vi skal også lige introducere vores gæst i dag, Line Winther, kendt af vores lyttere her på 24/7 for programmet Kina Snak. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har jo udover, at du bestyrer det her program med Kina Snak, også boet i Kina, nærmere betegnet i Shanghai, i flere år. Og du har så fulgt det her besøg, som jo egentlig var det, vores udsendelse skulle have handlet om i denne her uge. Besøget af den kinesiske præsident Xi Jinping i Florida faktisk, hvor mødet foregår, hans officielle møde med præsident Trump. Hvordan ser kineserne på, at deres besøg, om jeg så må sige, bliver overskygget af en missilregn fra USA ind over Syrien? Jamen, det huer bestemt ikke kineserne. Kineserne hader overraskelser. De foretrækker at have et møde på det her niveau er koreograferet ned til den allermindste detalje. Så det, at der bliver sendt missiler afsted lige midt i statsmiddagen, det er bestemt ikke noget, som Xi Jinping og hans følge kan lide. Og vi ved jo, at kineserne som sådan generelt ikke bryder sig om, når USA eller Vesten de sådan går ind og blander sig i det, man kalder andre landes indre anliggender. Det er man jo sådan helt fundamentalt imod. Har der været nogle reaktioner, hvor man kan se, hvad kineserne mener om selve angrebet? Ikke så vidt jeg har kunne se. Jeg tror, at man ser det også som et meget underligt signal for Donald Trump, at han gør det midt i besøget. Og det, jeg tror også, at kineserne måske læser det som om, at det er et signal om, at Donald Trump også er en stærk mand, og at man ikke sådan lige kan løbe om hjørner med ham. Så jeg tror bestemt også, at man læser det i et lidt negativt lys. Lad os prøve at vende tilbage til det lidt senere med vores gæst, altså Lene Winther, når vi kommer lidt længere ind i vores udsendelse. Men Mads Fugle, skal vi ikke lige prøve at høre her til at starte med, hvad Donald Trump han egentlig sagde, da han tog ordet for at fortælle amerikanerne, hvorfor han havde gennemført det her angreb. Det er et klip, der var omkring et par minutter, og det er det samlede klip, hvor man skal høre, hvorfor Donald Trump valgte at angribe, som han gjorde. My fellow Americans. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Using a deadly nerve agent, Assad choked out the lives of helpless men, women, and children. It was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. There can be no dispute that Syria used banned chemical weapons, violated its obligations under the Chemical Weapons Convention, and ignored the urging of the UN Security Council. Years of previous attempts at changing Assad's behavior have all failed, and failed very dramatically. As a result, the refugee crisis continues to deepen, and the region continues to destabilize, threatening the United States and its allies. Tonight, I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also to end terrorism of all kinds and all types. We ask for God's wisdom as we face the challenge of our very troubled world. We pray for the lives of the wounded and for the souls of those who have passed. And we hope that as long as America stands for justice, then peace and harmony will, in the end, prevail. Good night, and God bless America and the entire world. Thank you. Ja, noget af det, der er interessant, rigtig interessant ved det her, Mads, det er jo, at han slutter af med at sige God bless America and the rest of the world. Han er pludselig ikke så meget, om jeg så må sige, America first. Han påtager sig rollen i virkeligheden som den civiliserede verdens leder, fordi det er også et udtryk, han bruger i talen her. Han siger, at intet barn må blive udsat for sådan en mishandling, som den giftgasangrebet i Syrien var udsat for. Dengang vi gennemgik den kolde krig og snakkede om Truman, der snakkede vi om, hvordan USA fik en præsident, der pludselig indså, at han ikke bare var leder af det amerikanske folk, men han var leder af den fri verden. Og den verdensorden, som Truman skabte, Truman-doktrinen og de år, der kom efter, betød, at alle præsidenter var ikke blot amerikanernes. Vi havde alle sammen part i dem, hvis vi havde part i den fri verden på en eller anden forstand. Det er derfor, de danske sikkerhedspolitiske æg alle sammen ligger i den amerikanske kurv, og der har de ligget siden 1949. Og Trump var den første præsident, der gjorde op med det her system. Var den første præsident, der sagde, jeg vil ikke være den fri verdens leder. Jeg vil kun være amerikanernes leder. Jeg synes, vi spilder for mange penge derude. Hver gang vi tager ansvar ude i verden, så er der nogle andre, der stikker af fra det. Det skal vi lade være med. Det her, det er første gang, Trump bryder med den doktrin. Og så indser, at man kan ikke lade nationer slippe afsted med at bryde så voldsomme folkeretlige krav, som det, at man ikke at bruge kemiske våben over for sin egen befolkning. Og det er måske en Donald Trump, der langsomt er ved at mærke åget fra det embede, han sidder i, og finder ud af, at det er et embede, der er større end den nation, han befinder sig i. Han siger jo også her noget, der også, synes jeg, er centralt, at der er ingen tvivl om, at det er Assad, der står bag giftgasangrebet på sin egen befolkning. Det vil der jo være folk, der siger, at det passer ikke. Det siger russerne for eksempel, det siger iranerne for eksempel. Gå på sociale medier i dag og se konspirationsteoretikerne køre afsted. Det er fuldstændig skørt at læse meget af det, og er jo et godt argument mod alle dem, der siger, at vores uddannelsessystem er velfungerende og godt. Men altså, der bliver eddermame skrevet meget slud om det, der foregår lige nu. Men man må regne med, at Trump har fået nogle oplysninger fra sine efterretningstjenester, fra forsvaret. Og det er jo ikke ret svært at se, når den måde, man overvåger Syrien på, med det overvågningsudstyr, man bruger, satellitter osv., hvor fly letter fra, hvor de smider deres bomber, og hvor de flyver tilbage til igen. Sådan noget er faktisk ikke ret svært at finde ud af. Det er egentlig ret banalt viden at finde frem til. Jeg er med på, at russerne har en interesse i at få det til at fremstå som noget andet. Det har iranerne bestemt også. De er jo Assads nøgleallierede. Men jeg er, selvom jeg ikke har Donald Trump som en af dem, jeg finder som de mest sandro ledere i det politiske univers, så er jeg ret sikker på, at han har fået efterretninger, som vi kan fæste vores lid til. Og der vil jo komme et efterspil i Sikkerhedsrådet, det er russerne også bebudet, hvor amerikanerne vil blive tvunget til at præsentere deres bevæggrunde for at bruge magt mod en suveræn stat. Du var selv inde på det lige før, Mads, at det her er jo et, hvad skal man sige, rent ud sagt, et ordentligt omkalfatring af den udenrigspolitik, som vi havde regnet med, at Donald Trump ville føre, ud fra hvad Donald Trump selv havde sagt. Og lad os bare lige høre, hvad han siger så sent som i tirsdags, om hvad han mener, at USA's rolle er i verden. Det kommer her. I'm not, and I don't want to be, the president of the world. I'm the president of the United States. And from now on, it's going to be America first. Jamen altså, det er bare forleden dag, det er tirsdags, hvor han understreger sit slogan fra den dag, han tiltrådte som præsident den 20. januar, hvor han introducerede begrebet America First. Jeg er USA's præsident. Jeg er ikke verdens præsident. Det er tirsdags, han siger det. Ja, og det, han følger jo op med at sige, at det er forfærdeligt, det der er sket i Syrien, og han håber, så siger han, kunne hjælpe mig, han håber, at Rusland og Iran vil gøre noget. Altså, det svarer jo til, at der sker et bankkup i stedet i Danmark, og en serie forbrydelser i kølvandet på det, og så siger politichefen, det er helt forfærdeligt, jeg håber, at banditter og Hells Angels kommer og gør noget ved de problemer, der er her. Altså, jeg blev virkelig, virkelig ulykkelig, da jeg hørte Donald Trump sige det, at han har gjort op med det. Altså, så kan jeg tilgive ham mange grab them by the pussy bemærkninger og forestillinger om, at der var 9 millioner mennesker til hans indsættelse. Og så, altså, alt det kan jeg tilgive ham, hvis bare han vil tage lidt lederskab i verden og gøre det på den her façon. Og lige nu, hvor det her altså er sket, angrebet er kommet igennem, der kan vi i hvert fald sige, at han har påtaget sig en rolle i hvert fald én gang. Der er, at han er den frie verdens leder, den civiliserede verdens leder, som han selv siger. Han lavede de her angreb. Men lad os lige prøve at høre, nu hørte vi lige, hvad han sagde i tirsdags, men lad os prøve at høre et berømt klip, dem var der mange af, hvor han siger det, som man nu siger fra valgkampen mod Hillary Clinton. Lad os høre det her. Let's say you get rid of Assad or you knock out that government. Who's going to take over? The people that were backing, and then you're going to have like Libya, right? You take Gaddafi. Oh, we have to get rid of Gaddafi. Look what happened after we got rid of Gaddafi. Look what happened after so we got rid of Gaddafi. Getting rid of Gaddafi was a mistake. It was just, it was a total mistake. I mean, Benghazi was the least. Look at what's going on over there. It's a mess. Nobody knows anything about anything. You look at Saddam Hussein. We get rid of Saddam Hussein. The terrorists, it's the Harvard so of getting terrorists. Rid of Gaddafi and getting rid of Saddam Hussein were both mistakes. Had we not done anything, had our politicians gone to the beach and enjoyed the sun, we would be in a lot better position than we are right now. Saddam Hussein, no. Ja, Mads, det her det er jo et helt centralt citat fra valgkampen, fordi han siger det så mange gange. Vi havde været better off, det havde altså været bedre, hvis vores politikere, de bare var taget til stranden og havde nydt solen. Vi skal ikke blande os i, hvad der foregår i Mellemøsten. Det giver aldrig gode resultater. Det var hans faste sådan bemærkning i valgkampen. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at også gøre os klar, hvad det er, Donald Trump har gjort nu i Syrien. Man har straffet Assad for at bruge kemiske våben. Man har ikke blandet sig i den syriske borgerkrig med det sigte at lave et regimeskifte eller eje noget som helst af det, der sker. Det eneste, man gør, det er, at man straffer en part i en borgerkrig for at overtræde krigens regler. Og man er enige om, i siden Genève-konventionen, at det at bruge giftgas eller lignende måder at føre krig på, det er en overtrædelse af krigens regler. Det er det, USA straffer ham for. Så jeg kan godt forstå, hvis, altså der er ikke, jeg kan godt forstå, at man bliver forvirret over det her, men det er egentlig ikke selvmodsigende. Donald Trump kan godt mene, at man skal straffe en nation, der er i krig, uden han mener, at lederen af den nation er en, han så også nødvendigvis bliver nødt til at støde fra magten. For det er et begrænset indgreb, det vi er vidne til her. Men han fik dog også sagt, på vej til mødet med den kinesiske leder i Air Force One på vej til Florida, der får han faktisk sagt til journalisterne, det var altså inden, at angrebet er blevet til noget, der får han sagt til journalisterne, at Assad, altså han får ikke sagt direkte, at Assad skal væk, men det kommer til at lyde som om, at det er noget, han mener. Så han vælger jo alligevel, Mads, noget side ved at lave det her. Jo, jeg tror ikke, der er mange, der synes, at Assad skal blive siddende. Men det, som Tillerson var ude at sige, Rex Tillerson, amerikansk udenrigsminister, var jo, at vi bliver nødt til at være realistiske omkring Assad. Mm-hmm. Ingen af os kan lide ham, men vi bliver nødt til at indse, at det vil koste at fjerne ham, er ikke en pris, vi er parat til at betale. En verden efter en forhåbentlig fred vil sandsynligvis også indeholde en Assad ved magten på en eller anden façon. Det er jo det, Tillerson sagde. Og det tror jeg egentlig ikke, Trump har gjort op med. Skulle Assad så falde død om i morgen, eller blive ramt af et af sine egne kemiske våben, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil græde i Washington D.C. Det betyder bare ikke, at USA har tænkt sig at sætte landtropper ind, eller tage en større andel i konflikten for at fjerne Assad fra magten. Det kommer vi jo til at se, fordi vores udenrigsminister i Danmark, Anders Samuelsen, var ude at sige med det samme, efter at det her angreb var fundet sted, at det her kan blive det øjeblik for Donald Trump, der svarer til det, der skete for George W. Bush efter 9-11, og det førte som bekendt til mange, mange års krig mod terror her, blandt to store krige i først Afghanistan siden Irak. Så det kunne jo lyde, som om nogen tænker, når først du starter, så kan du ikke komme ud igen. Og det er jo det, man tit har sagt, også fra Trumps side. Du kommer ned i den der sump, der hedder Mellemøsten, og er du først derinde og sætte din fod ind, så kan du ikke slippe ud igen. Altså det, jeg ser amerikanerne gøre nu, og det, jeg ser Trump gøre, det er, og også den måde, man reagerer på, det er at vise Assad, at hvis du bruger kemiske våben mod din egen, så fjerner vi systematisk dit luftvåben fra dig. Og så vil du være i en meget svækket situation, hvis du ikke længere har et luftvåben. Og til sidst kunne man også måske indføre et flyforbud, eller systematisk fjerne alle syriske fly, der begyndte at flyve rundt i Syrien. USA har trods alt stridskræfter, som ingen anden nation kan måle sig med. Der er ikke noget, der tyder på, at USA vil noget, der sådan dramatisk ændrer deres Pacific Pivot. Altså, de er på vej til en anden verdenshalvdel, men er klar over, at der er efterladt nogle problemstillinger, som USA sagde, vil blive suget ind i igen. Og hvis nogen begynder at lege med kemiske våben, så bliver man nødt til at reagere. Ikke bare for at vise Assad, hvad han må og ikke må, men også for at vise andre slynger i verden, som Nordkorea, at der er grænser for, hvor meget man kan presse citronen. Og der er et USA, der vil reagere, hvis man ikke overholder de spilleregler, som USA nu opstiller. Lad os lige opsummere, vi skal huske at sige, at vi jo altså for en gang skyld ikke sender live, så det du hører nu er ikke live søndag, det er optaget i fredag, så ting kan overholde os i mellemtiden. Men lad os bare lige holde fast. Det her angreb, som præsident Trump har beordret, som er blevet gennemført, det bakkes op af, havde nær sagt, alle republikanerne og demokraterne i USA, af NATO-landene inklusiv Danmark, der bakker stærkt op. Der er nogen, der ikke er tilhængere af det, og det er, var vi lige inde på før, det er sådan nogen som Syrien selv, det er Rusland, det er Iran, som alle sammen er imod det. Og så måske en lille overraskelse, Mads, fordi nogle af dem, der også er imod det, er blevet vrede på den gode Donald Trump, det er nogle af dem, der hidtil har været hans venner, nemlig det der ultra-højorienterede konspirationssite, som hedder InfoWars. De skriver nu her i dag på deres site, I guess Trump wasn't Putin's puppet, altså Vladimir Putin's puppet, after all. He was just another deep state neocon puppet, siger de altså i dag. Vi er, og bare for at være sikker, I'm officially off the Trump train. Ja, Iben Tranholm har været hjemme og springer af toget også. Og de hopper fra, altså alle de her højrepopulister, der har kastet deres kærlighed på Donald Trump og Putin, de er jo vidne til en skilsmisse. Fordi, som vi sagde tidligere, nationer som med USA's størrelse og Ruslands størrelse kan ikke begge være vinder af samme finale i fodbold. Altså deres strategiske interesse er så modsatrettet, at på et tidspunkt kommer til et sammenstød mellem Putin og Trump. Og nu er der skilsmisse i den højre populistiske familie, og nu må man vælge, om man vil flytte med mor eller far, fordi Trump og Putin bor nu i en periode hver for sig. Skal vi i øvrigt ikke lige læse et godt gammelt tweet op her fra præsident, nuværende præsident Donald Trump, og i sin tid endnu ikke kandidat Trump. Det er fra den 31. august 2013. Det var det tidspunkt, hvor præsident Obama overvejede at angribe Syrien, og da sagde Donald Trump følgende: "The president must get congressional approval before attacking Syria. Big mistake if he does not." Men altså, er det bare, fordi han var urutineret dengang, eller fordi han førte valgkamp? Fordi nu har han jo ingen problemer med at gøre det, som en amerikansk præsident gerne må, nemlig lave et sådan angreb, uden at spørge kongressen først. Ja, det kommer an på, hvad man forstår ved et angreb på Syrien, fordi man har det, der hedder The War Powers Act, som er den rammelovgivning, en præsident skal agere indenfor, når han skal anvende militærmagt. Og den siger, at hvis man kan afslutte sin operation inden for 60 dage, så skal du ikke spørge kongressen. Så kan du, hvis du kan gå og hygge dig med minikrige på under 60 dage, så har præsidenter hvide beføjelser. Og hvis det her er et engangsangreb, der skal vise Assad, hvad han må og ikke må, hvis han er så dum at bruge kemiske våben igen, så kan man så gentage det, men det ligner jo ikke et længere militært engagement. Så det er ikke noget, man skal rende til kongressen med. Men derfor er det jo altid klogt at lige høre kongressen, om de synes, det er helt hul i hovedet, det man vil. Jeg har jo en lille rem af konspirationsteoretikere i mig. Og det har jeg, fordi jeg jo selv lægger mærke til her fredag, Mads, at der kommer arbejdsløshedstal i USA. Skuffende lave arbejdsløshedstal. Kun 98.000 nye jobs er kommet på banen. Og det betyder jo, hvis man nu er konspirationsteoretiker, at da man jo har lovet, som præsident Trump, at arbejdsløsheden vil falde og falde, flere og flere vil komme i arbejde, så lyder det her jo ikke så godt. Og det fik mig til at tænke på en lille trailer fra en film, jeg lige vil spille for dig, og så kan du jo se, om du går i ekstase, eller du synes, at det er vidunderligt, det jeg nu spiller. Det er starten, eller det er traileren for den vidunderlige film Wag the Dog fra 2005 med Dustin Hoffman og Robert De Niro i hovedrollerne som to dubiøse typer, der hjælper en præsident, der er kommet i knibe. Det er godt nok ægteskabelige problemer, han har, men hør lige, hvad der sker her. There's a crisis in the White House. What's the crisis? And the president's top advisors have been called together. Oh, jeez. The sexual misconduct occurred inside the Oval Office. With the election only days away, how much will this scandal affect the outcome? The president spent the weekend pressing the flash. He wasn't campaigning, he was dating, actually. Now, Washington's top spin doctor. We can distract the press for 11 days till the election. I think we got a chance. Has an idea. We can't afford war. We're gonna have the appearance of a war. But he can't pull it off without Hollywood's top producer. Do I know you? We have some mutual friends in Washington. Why come to me? We want you to produce. You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant. We need a theme, a song, some visuals. We need, you know, it's a pageant. Det er jo sådan en gammel traver i amerikansk politik, at hver gang USA bliver engageret i noget langt væk hjemmefra, så lider man efter en politisk grund til, at man er interesseret i det. Enten er det våbenindustrien, der får skylden for det, det er sådan en gammel traver, eller også er der sådan noget som det her, at man har politiske vanskeligheder, man skal fjerne opmærksomheden for noget, og der er mange grunde til, eller også er det den jødiske lobby, der har sat gang i det. Olieindustrien er også ofte indover. Der kan være alle mulige grunde til, at man kommer med alle de her forklaringer, og der er mange om budet, men man kan bare sige, at igennem amerikansk historie, så har USA været involveret i et hav af krige, og det har aldrig været på grund af de her skøre ting, man har opfundet. Og du tror ikke, det er Trump, der havde fået visket ind i øret dagen før, at de arbejdsløshedstallene ikke er så fine, som de plejer? David, de amerikanske arbejdsløshedstal plejer ikke at være så gode i den her periode. De plejer at gå ret meget ned her omkring det her tidspunkt. Og man har et arbejdsmarked i USA, hvor man er ved at have brugt den ledige og arbejdsduelige arbejdsreserve, så man er ved at gå over og bruge dem, der er i U6-statistikken, som det hedder. Det vil sige alle de, der har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid. Så hvis Donald Trump vil have høje altså høje tal for jobskabelse i USA, så skal han lukke grænserne op, og det har jeg på fornemmelsen, at han ikke har tænkt sig at gøre. Som jeg sagde i sidste uge, så var det lidt underligt, at Mads Fuglede ikke var her, da vi sendte programmet. Ja, tænkte jo, det kunne være, det var fordi, han var ude og øve sig at være talsmand for Trump-regeringen, eller måske endda blive ambassadør, fordi det her var alligevel et godt forsvar, fordi man kunne jo også godt sige, Mads, man havde regnet med bedre tal i marts måned, end der kom. Men er det alligevel fuldstændig farligt? Ikke meget bedre. Nej, altså jeg tror, man havde håbet, fra Trump-administrationen havde man håbet på 150.000, man fik omkring 100.000, ikke? Så det er jo ikke sådan, det er ikke far off. Altså, det vigtigste er, at inflationen i USA er på vej op. Lønpres i USA gør, at reallønsvæksten i USA stiger mere end inflationen, og man har en forbrugertillid og en tillid i erhvervslivet, som slår alle rekorder i lang tid. Og det er sådan, at tillid fører, den korrelerer fuldstændig med det faktiske forbrug i USA, så den næsten helt en til en. Og derfor er der nogle forventninger om, at der kommer gang i den amerikanske økonomi, og det er nok vigtigere end lige de her jobtal. Jeg ved godt, at fordi vi tabte så mange arbejdspladser i recessionen i 8-9, så har vi i lang tid fokuseret meget på arbejdsløshedstallet, fordi der var en enorm arbejdsløs reserve eller underbeskæftiget arbejdsløshed, eller et arbejdsmarked, hvor mange var underbeskæftiget i USA, det er ved at være opslugt nu. Nu er man dernede, hvor altså det er svært at få arbejdsløsheden rigtig meget længere ned i USA. Så hvis man vil have flere i arbejde, så skal man også have flere ind i USA. Så min konspirationsteori er slået bort. Vi går videre til det, der i stedet for er i virkeligheden vores, det vi havde tænkt os kun at tale om i dag, men som er blevet forstyrret lidt af den her begivenhed i Syrien, er nemlig forholdet mellem USA og Kina. Lene Winther, det er derfor, vi har dig med. Harbos har været bosat i Kina, men nærmere betegnet i Shanghai. Flere år laver nu programmet Kina Snak her på 24/7. Prøv lige at sådan hæve os op i helikopteren til at starte med og fortælle os, hvordan kineserne har set, altså kineserne, det kinesiske styre, har set på, at Donald Trump er blevet USA's præsident. Altså inden det her, hvad var det for et billede, som kineserne havde af Donald Trump? Det er jo meget interessant, fordi i starten anså de faktisk Donald Trump for at være et bedre bud end Hillary Clinton, som jo var ideologen, og som ville stå hårdt på for eksempel områder som menneskerettigheder over for Kina. Hvorimod Donald Trump, han er handelsmanden, som man kan lave en forretning med, og kineserne elsker at lave en god forretningsdeal. Og så blev kineserne jo nervøse, da Donald Trump, han gik ud og modtog et opkald fra Taiwans præsident Tsai Ing-wen, og udfordrede den et-Kina-politik, som har været et grundprincip i USA's forhold til Kina de sidste fire årtier. Så Kina er gået fra at være ret begejstret, tror jeg, for at det var Donald Trump, til at være nervøse, og så måske lidt glad igen, da Donald Trump så gik ud og sagde, at han respekterede et-Kina-politikken. Så det har været sådan meget svingende, tror jeg, og kineserne har også forholdt sig meget tålmodige og afventende til, hvem han egentlig var, fordi de er jo vant til, at amerikanske præsidentkandidater på kampagnesporet i hvert fald tordner imod Kina. Så det, nu når Donald Trump og Xi Jinping så skal mødes, så tror jeg, der er en rest af nervøsitet i kineserne. Hvem er han? Hvad er det, han vil? Hvad kan vi forvente af ham? Samtidig er det også, tror jeg, de anser ham for at være en modstander, som ikke er specielt stærk, fordi han jo træder tilbage og går baglæns på de ting, han har sagt, han vil gøre. Ja, fordi det, han har sagt i valgkampen, jeg ved godt, du har fuldstændig ret i, at amerikanske kandidater i en valgkamp er meget mere hårde, end de selvfølgelig er, når de rent faktisk sidder i Det Hvide Hus. Men han har jo sagt, at kineserne snyder. De manipulerer med deres kurs. De tager, om jeg så må sige, penge væk fra amerikanerne på den måde. Et stort handelsunderskud fra amerikanernes side, og det vil jeg virkelig gøre noget ved. Det var vel også alvorlig snak for kineserne. Det er klart, det har gjort dem nervøse, men de er jo også bevidste om, at Donald Trump jo også har et bagland, og der sikkert også er kræfter i det republikanske parti, det ved I jo mere om end jeg, der vil trække i den modsatte retning. Altså jeg tror, at de ret hurtigt har læst det som en mand, der puster sig op retorisk, og som så ikke leverer på det, han siger. Det har han jo ikke gjort endnu. Men noget, de vel sådan for alvor var bekymret over for ham med, det var vel, at han utilregnelig i den forstand, at han ikke er sådan en, som kineserne bedst kan lide, nemlig hvor man på forhånd ved alt, hvad der sker. Lige præcis. Og det er jo også det, der især har udspillet sig her ved det her 24 timer lange besøg, møde, som Xi Jinping og Donald Trump har i dag. det er pint at plade kineserne, at de ikke har kunne lokke en egentlig dagsorden ud af Donald Trump og hans folk. De har simpelthen ikke kunne få en sluterklæring. Det plejer de at få på forhånd og læse igennem og godkende til. Det er ikke lykkedes dem at få det hævet ud af Donald Trump på forhånd. Og det generer dem voldsomt meget, fordi de er vant til at se sådan et møde koreograferet ned til den mindste detalje. Mads Fugle, hvis nu kigger på det fra amerikansk side, så kan vi jo sige, at hele sloganet Make America Great Again jo ikke bare handlede om at gøre USA internt stort og great igen. Det handlede jo også om, at det skulle være helt sikkert og givet, at USA er verdens førende nation. Hvordan har Trump sådan manøvreret i forhold til Kina over tid? Hele den her debat om, hvordan USA bevarer sit styrkeforhold i verden, den behandles i en række rapporter, som bliver lavet i det amerikanske forsvarssystem. De hedder Quadrennial Defense Review og kommer hver fjerde år. De siger allerede de her rapporter tilbage i Bush-årene, da man engagerer sig dybere og dybere i Afghanistan og Irak og ser, at der er ikke nogen nem vej ud af de her konflikter. De er en hængedøn, der trækker ressourcer ud af det amerikanske system og er frygtelig dyre. På alle mulige måder et problem for USA, at man ikke opnår de strategiske resultater eller mål, man har stillet sig selv, så siger de ret klart, hvorfor hælder vi som nation så mange sikkerhedspolitiske ressourcer i det hul, der hedder Mellemøsten, når den eneste nation, der kan udfordre USA's magt på sigt, er Kina. Vi bør i stedet for inddæmme Kina. Og der kommer en ret vigtig rapport, skrevet af Robert Zoellick, der er sådan en meget, meget markant figur i det republikanske parti. Ham, der lavede alle de udenrigspolitiske papirer, som Mitt Romney aldrig rigtig læste i valgkampen i 2012, men sådan er the establishments sikkerhedspolitiske rådgiver i det republikanske parti. Han laver en rapport tilbage i enten 3 eller 4 eller 5, deromkring, der hedder NBR-rapporten, hvor han siger, at USA bliver nødt til at forstå, at man skal engagerer Kina på en sådan façon, at man håndterer deres vækst. Ellers så ender vi med et sammenstød med Kina. Og man står egentlig i en gammel problemstilling, at hver gang man har en etableret magt som USA, og der så kommer en ny magt, der pludselig vækster, jamen det er jo ligesom den peloponnesiske krig mellem Sparta og Athen, hvor Sparta er den etablerede magt, og pludselig bliver athenenserne stærke, og det er et spørgsmål om tid, før der kommer konflikt mellem de to. Og det, der er Zoelicks pointe, er, kan vi få demonteret Kina, inden deres vækst betyder, at de vil begynde at forsøge at dominere deres nære område. Historien lærer os en ting, og det er, at magt og penge aldrig ligger i hver sin skuffe. De ligger altid i den samme skuffe. Der er aldrig nogen nation, der pludselig er blevet meget rig, som ikke har forsøgt at dominere deres egen skæbne og deres eget nære område. Det er det, USA forsøger i de her år ved at engagere sig i Stillehavet på en sådan façon, at man har styr på Kina, og det er det, Trump faktisk synes at forstå, at Kina er altså den knude, man skal løse op, inden den bliver så stram, at man ikke skal skære den over med et svær. Men nu siger masser her, Lene Winther, at det er sådan, at alle lande, der får økonomisk magt, de bliver også interesseret i politisk magt og militær magt og kulturmagt. Og det hele taget været en stor og vigtig nation, der kan udfordre amerikanerne. Men i kinesernes egen fortælling, i hvert fald den offentlige, vi får fra regimes side, så siger de jo altid bare roligt, vi har ingen af den slags ambitioner. Vi ønsker bare, at han har sagt, at det skal gå godt i vores lille beskedne land med 1,3 milliarder mennesker. Men hvorfor fortæller kineserne den historie? Fordi det er jo rigtigt, som Mads siger, historien fortæller os altid, at man vil forsøge at udnytte sin økonomiske magt til også at få politisk og militær magt. Jamen, jeg tror ikke, de har et... Jeg tror længe de faktisk også selv har været i tvivl om, hvad de egentlig vil på den udenrigspolitiske scene. Man kan jo se nu, at med Xi Jinping i spidsen for Kina, som den stærke mand, den stærkeste mand i spidsen af Kina, måske siden Deng Xiaoping eller endda siden Mao, er der nogen, der siger, så har Kina jo vendt sig mere udad og ekspandere internationalt og træde mere frem på den internationale scene. Men det er rigtigt, han holder nemlig fast i fortællingen om, at jamen, han har bestemt ikke tænkt sig at udfordre USA's dominans, men Kina synes alligevel, at Kina kræver at få den respekt, som Kina fortjener. Kina hedder jo riget i midten og har traditionelt for lang tid tilbage været en stor magt. Så det handler også om identitet, tror jeg, på kinesernes side. Men så er der jo også det med kineserne. Vi har jo set i de seneste år, Lene, at der har været eksempler, hvor kineserne virkelig spiller med musklerne. Eksempelvis, og meget berømt kender vi det her i Danmark, under og op til klimatopmødet her i København, hvor man kunne mærke, at kineserne ikke bare lod sig skubbe rundt i manesien. Og amerikanerne, også under Obama, også under Hillary Clinton, var jo meget opmærksomme på, at man skulle orientere sig stadig mere imod den trusler, med så må sige, der måtte komme fra kineserne. Kan det kinesiske regime slet ikke se, kan det slet ikke forstå, at amerikanerne er nervøse for, at Kina vil blive så stærkt, at det vil udfordre USA og Vesten på grundlæggende værdier, såsom menneskerettigheder, og blive stærkere på handel end USA osv.? Jo, og det kan Kina godt se, men Kina gør stadigvæk, hvad de kan for at forsikre, i hvert fald på overfladen, amerikanerne om, at det ikke er deres intention. At det så sker, og i særlig grad i nærområdet, altså i Asien, hvor man kan se, at traditionelle alliancepartner til USA, som Filippinerne og til dels måske også Thailand, vender sig væk mod Kina i stedet for USA, det er jo et tegn på, at Kina er ved magten. Ja, og Mads, altså, vi har jo også set, hvordan Donald Trump med det samme, han tiltrådte, gjorde op med den der tanke om, at man skulle få alle de andre lande, der lå rundt omkring Kina, til at samarbejde tættere med USA, for eksempel igennem den planlagte handelsaftale der. Hvorhen, altså, hvad er det for en politik, vi kan forvente os fra Donald Trump på Kina-området? Jeg tror, vi kan forvente os en politik, der egentlig minder meget om det, Obama ville. Bare minus Trans-Pacific Partnership i den form, som man havde tænkt det i Obama-administrationen, fordi Donald Trump har nogle hang-ups med de her store frihandelsaftaler. Og også fordi, man skal huske, at det, der egentlig lykkedes ret sent i forløbet omkring Trans-Pacific Partnership, det er, at man får Japan ind i aftalen. Og det betyder, at pludselig får du en produktionsindustri ind, som virkelig kan udfordre amerikansk produktionsindustri. Og hvis deres produkter pludselig skal konkurrere på lige vilkår, det var man på begge sider af bordet enormt nervøs for. Og sådan altså, Trump er jo meget begejstret for alt, der foregår ved et samlebånd. Og det udfordrede sådan Trumps opfattelse af en god aftale, og derfor ønsker han at lave, i stedet for en stor frihandelsaftale, en række bilaterale aftaler i stedet for. Men i bund og grund, så er problemstillingen stadig den samme, at USA inddæmmer Kina i dag de facto meget voldsomt. Altså, vi taler altid om den kinesiske mur og tænker, at det er den, der befinder sig inde midt i Kina. Man brugte tidligere for at holde hestenomadiske stammer ude af det kinesiske fast central land, men den egentlige inddæmning af Kina, det er den, der findes til søs i det sydkinesiske hav. Kina har næsten ingen råstoffer selv, og får sejlet råstoffer til sig og forarbejder sig de her råstoffer, der bliver sendt tilbage til verdensmarkedet. Alle de her råstoffer eller varer, der enten kommer til Kina eller ud igen, sejler igennem de samme stræder. Det er Lombok-strædet, Malakka-strædet, eller Sundan-strædet, eller Luzon-strædet, eller Korea-strædet. En række stræder, der ligger omkring USA's nøgleallierede. Og USA kan de facto og effektivt lukke Kina fuldstændig ned og udsulte Kina, fordi de har dominansen over de her stræder. Så det ville være naturligt, hvis du var en nation i det her område, der ligger så elendigt, som Kina gør, og gerne vil bestemme din egen skæbne. Hvilken nation vil ligge det? Det vil være naturligt, at de kigger på et kort og siger, vi er inddæmmet af det, der hedder den første økæde. Det vil sige Japan over Taiwan, ned over det nordlige Filippinerne og længere ned. Der ligger simpelthen en økæde, som USA sidder på. Vi er allieret og med nogle enorme styrker, som Kina slet ikke kan bryde ud af. Og det vil være naturligt, at man er en kinesisk leder at sige, kan vi på en eller anden måde få skabt en situation i det sydkinesiske hav, i vores nærområde, som betyder, at vi ikke er i den situation, at en fremmed magt har et kvælergreb, altså holder os om struben på den facon, som virkeligheden er lige nu. Det er der egentlig ikke noget mærkeligt i, hvis man sådan ser magtpolitisk på det. Men det ved amerikanerne godt, at kineserne har et ønske, ellers er de jo skøre, hvis de ikke ønsker at have en større kontrol over deres egen skæbne. De har jo selv, altså kinesisk historie er jo fortælling om en nation, der igennem meget, meget lang tid er fuldstændig domineret af vestlig magt, der opblander amerikansk magtudøvelse i Kina. Og det kapitel har man jo svoret, det kan du sige meget mere om, Lene, det har man jo svoret, at man aldrig vil vende tilbage til den tid, hvor fremmede nationer afgjorde Kinas skæbne. Hvis man skal ud af det jerngreb, man er i, så kræver det, at man får enten et opgør med USA for at fjerne den fysisk fra det sydkinesiske hav og den første økæde, eller også så skal man lave en aftale med USA, der gør, at man bliver integreret i et internationalt system, hvor man ikke så nemt kan frygte, at USA bliver ens modpart i en konflikt. Men som det ser ud lige nu, der er USA modparten i alle konflikter, Kina er i. Hvad enten det er Senkaku-øerne, Pakkeøerne eller sømilsgrænser i det sydkinesiske hav. Lige meget hvad Kina laver på nær med grænsen mod Rusland, så er det noget, der involverer USA på en eller anden façon, og det er kineserne selvfølgelig træt af. Men nu udlægger du sådan, om jeg så må sige, kursen ud fra kinesernes synspunkt. Hvis man nu ser det fra kinesernes synspunkt, så ser de vel sig selv som et land på niveau med USA. Måler man BNP ikke i absolute tal, men i såkaldt købekraft, så er man allerede lige så stor, eller større måske endda. Så man ser vel ikke sig selv som sådan en underlegen nation? Nej, det er klart, man ser sig selv som mere ligeværdig med USA. Jeg er i tvivl om, om kineserne i hvert fald synes, at USA overhovedet har en sammenhængende Asien-strategi med Donald Trump i spidsen, og man overhovedet har tænkt sig at videreføre Hillary Clintons eller Obamas Pivot to Asia-strategi. Det tror jeg ikke, at kineserne synes, de har set så mange tegn på endnu, fordi at under Trump, der har USA været meget mindre til stede, for eksempel i det sydkinesiske hav, hvor man jo traditionelt har haft de her Freedom of Navigation operationer for at vise, at demonstrere, at man godt kan sejle igennem det sydkinesiske hav. Men lige for at vende tilbage til spørgsmålet, ja, kineserne ser i stigende grad sig selv som mere ligeværdige med USA. Det kan man også se ved sådan en statsmiddag som den, der finder sted, at de forventer den samme, altså de forventer en statsbehandling af Donald Trump, og de forventer, at de to er lige mænd, der mødes. Man kan også se, at Kina går ind og tager lederskab på en række områder, hvor USA jo så er trådt tilbage, blandt andet på klimaområdet, men også frihandel, hvor Kinas præsident Xi Jinping jo var ude til det økonomiske topmøde i Davos og sige, eller udnævne sig selv som sådan en fortaler eller en forkæmper for frihandel, hvilket jo er lidt ironisk, når man ser på den protektionisme, der udgår fra det kinesiske marked. Lene Winther, hvordan så kineserne på det faktum, at det her møde mellem Trump og Xi Jinping ikke skulle foregå i det Hvide Hus, ikke skulle foregå i Washington, men i stedet for kommer til at foregå nede på hans, luksushotel i Florida, det såkaldte Mar-a-Lago, som han sådan, det kaldes også vinter, det hvide vinterhus, eller vinterhvide huset. Hvordan så man på det? Var det som en fornærmelse, eller hvad? Jeg tror, nu er det jo svært at gå ind i hovedet på kineserne. Ja. Men jeg tror, at der er to ting til det. Man skal huske, at da Obama og Xi Jinping mødtes for første gang tilbage i 2013, der foregik det i Sunnyland, Californien. Så det var jo også sådan et afslappet setting, der var for det første møde. Så jeg tror, på den ene side tager det noget af presset på de forventninger, der måtte være om, at man får en eller anden forkromet aftale eller noget politisk substans ud af mødet. På den anden side bryder Kinas præsident Xi Jinping sagde jo ikke om dekadence. Altså han har jo slået hårdt ned på al form for korruption internt i Kina, og han spiller jo ikke golf, nej, hvilket Trump jo har gjort med andre statsledere, der er kommet netop til Mar-a-Lago. Faktisk har han forbudt kommunistpartiets kadre at spille golf overhovedet, fordi at han ser det som sådan et symbol på sådan en dekadent vestlig livsstil. Så jeg tror, på den ene side letter det presset på, at man skal få noget ud af det her møde, noget konkret ud af det. På den anden side vil en modtagelse i det Hvide Hus også sende et kraftigt signal om, at Xi Jinping er en lige så stor leder som Donald Trump. Mads, noget som jeg ikke kan lade være med at tænke på, der kan være problematisk for Trump, det er, hvis han ikke leverer noget, altså på ikke en eller anden måde over for det amerikanske folk, beviser, at han har styr på kineserne. Fordi i hele valgkampen stod det jo klart for ham, at en af årsagerne til, at amerikanerne havde mistet så mange produktionsjob, det var fordi kineserne, om så man siger, havde stjålet dem, og de snød med kursen, og de gjorde alle mulige ting. Mange hånende udsagn om kineserne, rent udsagt. Hvis nu det her møde, det sådan ender med lidt mere sådan venlighed og ikke rigtig noget, der er så ikke en risiko for, at han bliver opfattet som en af amerikanerne, der i virkeligheden ikke tør spille stærk mand over for kineserne? Altså, jeg tror egentlig, der er en ret bred forståelse for kredsen omkring Trump, at man i Kina befinder sig i et valgår, i sådan gode øjne, og derfor skal man passe på ikke at pirke til kinesisk nationalisme, og skal håndtere Kina på en façon, der sådan rummer lidt diplomatisk snille. Men der er ingen tvivl om, at amerikanerne forsøger at gå på to ben her. På den ene side vil man engagere Kina, og man er jo dybt investeret i hinanden, Kina og USA kan ikke økonomisk undvære hinanden. Det ville være en økonomisk katastrofe, meget større for Kina end for USA, men det ville være en økonomisk katastrofe for dem begge, hvis de kom i konflikt med hinanden, begyndt på en meningsløs handelskrig, som Trump har truet med på tidspunkter. Og samtidig arbejder USA jo og har brugt WTO-samarbejdet til at finde ud af, hvad kan vi gøre overhovedet for at straffe Kina for den kursmanipulation, som man konsekvent oplever fra kinesisk side, og der har man forsøgt at se, hvilke regler, hvad kan vi gøre, uden at det, vi sådan bryder WTO's regler, så man, der er jo sådan, og samtidig udvider man baserne i Darwin og begynder at samarbejde med Vietnam, altså hvem skulle have troet, at USA og Vietnam pludselig havde skæbnefællesskab i Asien, det er jo nationer, der har lidt, to nationer, der har lidt tungt med hinanden historisk, men nu begynder amerikanske militærskibe at sejle på vietnamesiske havne, fordi vietnameserne godt ved, at hvis de skal vinde de konflikter, de har med Kina, så er det godt at have USA i sit hjørne. Alle de her ting foregår på en og samme tid, og det er en delikat balance. På den ene side er man parat til, både viser Trump-administrationen, men også Obama-administrationen, at give kineserne indrømmelser. Fordi når du bliver større og stærkere, især økonomisk og militært, som Kina jo laver en massiv oprustning, især i deres søstridskræfter og deres luftvåben, altså det, der kan hjælpe dem til at bryde den her inddæmning, som de er sat under. På den ene side, så skal man lade sådan en nation ikke føle sig så presset, at de bliver nødt til at agere på en eller anden façon. Så de skal have en eller anden form for indrømmelse. På den anden side skal man også vise dem, hvilke grænser der er, så de forstår, at der er en eller anden, et sidste mål, det I kan ikke komme ud over de her grænser. Og der har man jo fra starten sagt meget klart, at man ikke ser Senkaku-øerne som noget, der er til forhandling, hvem tilhører. Man ser heller ikke Taiwans selvstændighed eller de facto selvstændighed som noget, der er til forhandling, med mindre at Taiwan selv ønsker det anderledes. Men det har man jo netop sagt. Trump var jo ude og udfordre etkina-politikken ved at sige, at Taiwan ikke nødvendigvis var en del af Kina. Ja, men det er jo sådan en tanke om, at man ikke skal løse Taiwan som en del af det kinesiske spørgsmål, men som en helt selvstændig nation. Det er jo sådan en lidt skør tanke, som man jo også kan møde i Taiwan. Altså, den mødte jeg jo sidst, da jeg var i Taiwan, at der er også nogen, der tænker, at måske er vores fremtid med Kina som en selvstændig nation helt uden for det kinesiske spørgsmål. Hvis man nu kigger på det som en mange amerikanere bliver bekymret over, at kigger på Kina, så er det, at de kigger på den der kurve over økonomisk vækst fra 1989 og frem til nu. En endeløs række af meget høje væksttal hvert eneste år, så en gang imellem nogen, der ikke er helt så pæne, og så håber man og tror, at nu falder det hele sammen. Ikke? Og så det gør det så ikke, det bliver ved med at vokse og vokse og vokse. Det er økonomien, det er det, der har gjort, at Kina er gået fra et godt nok meget stort uland til nu at være et land, der sådan matcher USA på den økonomiske bane, i hvert fald tæt ved. Ved siden af det, Lene Winther, så kigger man jo også på, at den, hvad skal man sige, de femårsplaner, der ligger for forsvaret, jo også viser dramatiske sådan, løft i de kinesiske forsvarsudgifter fra et ganske vist lavt niveau. Men altså, man kan jo simpelthen se, den der kurve begynder at ligne den fra 1989 på økonomien, kan man jo begynde at se, at det foregår også på militæret. Hvor vigtigt er det for kineserne at få et militært apparat, som de synes kan matche på et eller andet tidspunkt den meget store amerikanske dominans, der er i øjeblikket, for eksempel til havs? Det er et svært spørgsmål. Kineserne vil jo altid selv hævde, at deres militær budget jo kun er en fjerdedel af det, amerikanernes er, og den nationale folkekongres den her gang, der steg det faktisk ikke så meget, som det har gjort tidligere. Jeg tror, det er noget med 6,5% eller 7%, men hvem kan stole på det? Fordi hvem ved, hvad der er rigtigt og af de statistikker, der kommer ud fra Kina? Jeg tror, at jo, selvfølgelig vil de jo gerne op og bide USA i haserne, men det vil de jo aldrig indrømme. Nej, men de vil gerne, og de prøver vel også på det, for de vil ikke finde sig i det billede, som du kan høre lidt Mads tegner her, af at amerikanerne ikke rigtig måske synes, at kineserne er stærke nok til at kunne udfordre dem på forskellige ting. Det vil kineserne vel i deres egen selvopfattelse meget gerne kunne. Ja, både og. Jeg tror i deres egen selvopfattelse, eller i hvert fald det, jeg hører dem sige, og når man læser de statskontrollerede medier, så er de jo stadigvæk, siger de i hvert fald, interesseret i, eller ikke interesseret i en eller anden form for sammenstød med USA. Mads, den der kurve, jeg så at sige, tegnet her, nemlig den der, der viser, at militærudgifterne i Kina vokser meget, meget voldsomt hvert eneste år. Selvom det kommer lang tid efter deres økonomiske udvikling, så kan man alligevel se, at det så at sige gentager sig. Det er vel også det, der bekymrer amerikanerne. Jo, jeg tror ikke, det gør det på den korte bane. Altså, Kinas teknologiske stade er meget langt efter det amerikanske. De er mindst en generation bagefter i det meste militære isenkram, de bruger. Og man kan jo bare se, hvad der skete i Golfkrigen, hvor Saddam Hussein mødte op med en her, der var 4 gange så stor som den amerikanske, og blev fuldstændig udraderet, at amerikanerne har et tabstal under 100 personer i den konflikt. Hvis du møder op i gårsdagens teknologi mod en moderne her, så går det meget hurtigt, så mister du den her, du har. Men det er den korte bane. Vi taler vel mere, når man kigger 10 eller 20 år frem efter. Ja. Ja, men altså, det der definerer, og det der er driveren i, at en nation udvikler sig hurtigt teknologisk, det er købekraft per indbygger, ved man. Og den amerikanske købekraft per indbygger er jo meget, meget, meget højere end Kinas. Altså, hvis du har en meget rig befolkning, og en meget stor rig befolkning, så bliver de ved med at efterspørge ny teknologi. Og hvis man ser på andelen af patenter, som USA udtager hver år, i forhold til Kina, så udtager de jo, selvom de er en meget, meget mindre befolkning end den kinesiske, så udtager amerikanske virksomheder jo altså 3-4-5 gange så mange patenter, som Kina gør. Og jeg tror ikke, man sådan frygter, at Kina er ved at lukke det teknologiske hul til USA, hvis bare man har en strategi for, hvordan man forholder sig til 20, Kina. De 20 er jo et af de udtryk, som Donald Trump har sagt, netop inde på det her med at tage patenter af leg, hvor Trump har sagt, at det kinesiske regime er 20 knægte, fordi de stjæler den copyright, som amerikanske virksomheder for eksempel burde have på et eller andet produkt. Hvad siger kineserne til sådan nogle påstande? Interessant faktor, at de faktisk har givet copyright til Trumps, så mange af Trumps varemærker i Kina. Jamen, jeg tror, de ved jo godt, at de har et problem med det. Det ved de jo godt. Men de vil stadigvæk... Kineserne vil jo hævde, at de er i gang med at opbygge deres egen økonomi. De har en række udfordringer også på den økonomiske front, som de er i gang med at løse, og som ikke rigtig... Altså, de vil ikke sætte dem selv på linje med den amerikanske økonomi nu, og det udviklingsniveau, man er nået i USA. Så de vil sige, jamen, vi arbejder på det, vi er ved at få styr på det, men have lidt tålmodighed med os. Tak fordi du var med her, Lene Winter, altså til daglig leder eller vært på vores program Kina Snak her på 24/7 og mange år bosat i Kina i Shanghai. Mads, her til sidst, hvad betyder det, hvis vi sådan prøver at samle op på det, vi har talt om i den her udsendelse, altså både det med Syrien, hvor Trump altså har foretaget et angreb, mødet, der er gået med Xi Jinping i de her dage. Er der som om, at der måske er en lille åbning for første gang i Donald Trumps præsidenttid, hvor man kan sige, han har faktisk gjort nogle ting, som der er ret mange, der bakker op om over flere dage i træk, og der har ikke været nogen problemer, nogen store skandaler. Har han en lille åbning, hvor han kan løfte sig en lille smule i de meget ringe målinger, han har stadigvæk? Altså, alle præsidenter, der påbegynder militære engagementer, ender med i starten at være meget, meget populære. Når de så begynder at trække ud, så går det i den modsatte retning med det. Hvis han kan holde sig til en begrænset mission, så er det, at vifte med den blodige fane, som man kalder det i amerikansk politik, eller waving the bloody shirt, ikke fane, men skjorte, så er det som regel noget, der gavner en politisk, fordi nationen står sammen om landets ledere, når der er engagement, især militær art i udlandet. Så jeg tvivler egentlig ikke på, at det her nok skal give Donald Trump et løft i meningsmålingerne og betyde, at flere vil synes, at nu skal vi stå lidt sammen, når vi nu har sådan en modpart at gå op imod. Men på længere sigt, så er det jo ikke, det er i hvert fald meget, meget sjældent, at det er udenrigspolitik, der definerer, hvor vellykket man er som præsident. Det er næsten altid, hvordan man klarer sig i indrigspolitik, især overfor amerikanernes private økonomi. En lille ting her, det sidste, som vi lige ganske kort kan komme ind på, det er jo, at i den forløbende uge kom det frem, at Steve Bannon er rykket ud af det nationale sikkerhedsråd. Han må ikke komme til møderne længere. Det her kan virke som om, at de generaler, som han har indsat på ledende poster, de faktisk har rådgivet præsidenten på en måde, der virker super ordentlig. Det er ikke sådan noget far af. Det er normalt. Altså det, han gjorde i den her uge, kunne Hillary Clinton formentlig også have gjort, hvis hun havde været præsident. Er der sådan en normalitet, der begynder at sætte ind? Dem, der var med Trump fra start, og ikke var en del af det republikanske parti, som jo havde Donald Trump, dem kaldte man for originals. Altså, det betyder originaler på mange forskellige niveauer, men de kaldte også sig selv for originals. Og de er i gang med at tabe en meget stor magtkamp i Trump-administrationen, hvor de karrierebyråkrater og traditionelle partisoldater, der er i det republikanske parti, de simpelthen har skubbet imod. Og det seneste eksempel er jo netop, som du nævner, Steve Bannon, der taber en magtkamp til Trumps svigersøn Kushner, og er røget ud af et meget, meget prestigiøst og magtfuldt udenrigspolitisk organ, nemlig National Security Council. Og hvis det fortsætter i den retning, jamen så bliver Trump jo mere og mere omgivet af folk, der tænker traditionelt republikansk, og ikke så mange, der tænker i antiglobalisering og i nationalistiske termer, som vi har oplevet tidligere. Vi vil være færdige med kampagnesporet i dag. Vores gæst var Lene Winther, og vi talte meget om forholdet mellem USA og Kina. Vi talte også meget om Donald Trumps beslutning om at angribe en luftbase i Syrien i den forløbende uge for at simpelthen straffe Assad for hans giftgasangreb, formodet giftgasangreb på egne borgere. Vil du gerne høre meget mere om amerikansk politik, og vil du gerne høre meget mere på Mads Fuglede og mig, David Trads, så har du muligheden for at komme til to live-arrangementer. Vi holder i slutningen af april 100 dage med Trump. Den 29. april foregår det på Teatret Bremen i København, og den 30. april foregår det på Skråen i Aalborg. Du kan købe billetterne ind på radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.